sem. Van, aki szebb, és van, aki jobb, de olyan nincs, aki én vagyok. Nyomodban maradok, jól tudod. Nekem ítélt már a véletlen, nem menekülsz meg az életben. Elér bárhol, ha csak azért is szerelem. Kigúnyolhatsz és ellökhetsz, az északi sarkig is elszűnhetsz. Elér bárhol, ha csak azért is szerelem. Odafutok és bekopogok, ha a família letagad, csak mosolj.